Dahil na bahagi laging pakatatandaan, sa dulo merong bahaghari. Pagkatapos ng ulan, may liwanag na naman na kung saan malaya ka nang umiti at magmahal sa mundo na napakaingay. Kay Hiraya Manawari, magtanim ka ng mabuti na binhi lahat aani. Salidumay sapagkat ipinagpala sa lahat, tayo ay nasa lupaing likas ang yamang natural. Sasang-ayon sa tingin ko sa sarili muna natin. Pagkatapos ay saka mo simulang kilalanin ang ugat ng pagkabuhay sa mundo. Paniguradong alam at salamat sa mga buktong ng buhay. Baba panalangin kung lumaya na lahat na parang ibon lang sa hangin. Walang dapat na isipin kundi ang pagmamahal na isinaboy pababa mula sa pinakataas. Sa isip mong ikaw ay buhay, ikaw ay buhay. Kahit na puro suliranin, mabigat man ang pasanin, ilagay mo lang sa puso at sa isip mong ikaw ay buhay. Palayain ang iyong isip, kalooban mo ang susi sa malawak na paligid. Kapit lang sa hilig, gawin ng may pag-ibig ang bawat kilos at galaw, wala mang nakatitig. Balang araw sa iyong pananaw, ikay malilinawan sa pantay mong pagtanaw. Mas lalo ka nagaganahang palinawin ng malabo ang lahat ng naranasan sa nakaraan ay parte lamang ng kasalukuyan. Mabigat ikaw ay buhay. Baba ng kibalam, baba ng kibalam, kibalam baba, baba ng kibalam, baba ng kibalam, kibalam baba, baba ng kibalam baba, kibalam baba, baba ng kibalam. Alam kong di madali, ano mang kalabasan, huwag kalimutang umiti. May pag-ibig, yeah, may pag-ibig, yeah, at ang tunay na leksyon ay nanggaling sa may kapal. Tandaan mo kaibigan, pag ikaw ay nagdasal. May pag-ibig, yeah, may pag-ibig. Alam kong mailap pero huwag mo isiping mahirap, dahil abot kami ang pangarap. Basta puso ang laging kayakap, yeah. Kahit madami mali, wala naman dito perpekto kasi mahalaga ginawa mo ang kaya at di nagsisi sa bandang huli. Merong ulan, okay lang yan, merong tahanang mauuwian. At kung wala mang kasamang pamilya, merong bathalang masasandalan. Aburido, may pagkalito, parte ng buhay yan kapatid ko. Kapag dumadating yan sa isipan, laging isiping ikay narito. Ang buhay ay misyon at alam kong di madali. Ano mang kalabasan, huwag kalimutang umiti. May pag-ibig, yeah, may pag-ibig, yeah, at ang tunay na leksyon ay nanggaling sa may kapal. Tandaan mo kaibigan, pag ikaw ay nagdasal. May pag-ibig, yeah, may pag-ibig, yeah, pusong napakatalino, isip na mapagmahal, papunta ng paraiso. Puso napakatalino, isip na mapagmahal, papunta ng paraiso. Ano kung matagal, parang paninap. Buhay natin sa mundo, pero parte tayo ng kalawakan. Nasa isipan ka ng lumikha, walang dukha, walang mayaman. Pantay lahat sa kanyang kaharian, at dihad lang ang mga kamalian upang makamta ng kasaganahan. Kala ko nun, mahina ako, akala ko nga hanggang dun lang ako. Pero niyakap ko ang kalikasan at iniwasan ng mga gulo. Aking binuo, sariling nabasag, ah, di na ulit mawawasak. Sa landas ko ngayon na tinatahan, hak mga sagot sa tanong ay nahanap. Ang buhay ay misyon at alam kong di madali. Ano mang kalabasan, huwag kalimutang umiti. May pag-ibig, yeah, may pag-ibig, yeah, at ang tunay na leksyon ay nanggaling sa may kapal. Tandaan mo kaibigan, pag ikaw ay nagdasal. May pag-ibig, yeah, may pag-ibig, yeah, pusong napakatalino, isip na mapagmahal, papunta ng paraiso. Ano kung matagal, pusong napakatalino, pagmahal. Papunta ng paraiso. OG. Pinapailaw ko yung aura ko, pinapalino ko yung mga dating magulo. Madaming nag-iba, madaming nagtaka kung ba't naglalakbay ako lagi na mag-isa. Tinutukas ko lang naman ang aking buhay, inaalam ang dahilan ng aking pagkabuhay. Huwag mo kong tanungin kung gusto ko ng kaagapay. Di mo rin naman maiintindihan ang aking pakay. Gusto ko lang naman na sumaya, ayoko lang na malungkot kagaya ng iba. Madalas na nakakaisip ng kakaiba, madalas nga sa kakaisip ay nahihibang. Kapag dumadating sa punto na hindi ko masagot, binubulong na lang sa hangin ang mga pagkabagot. Nasaan na nga ba ako? Mukhang napakalayo na rin ang aking narating sa aking pagiging tao. Sa isipan kung paano magtatapos sa mga bagay sa mundo ay ipinagpapasa. Diyos ko na lang tama na, huwag mo na tanungin. Walang hanggan ng kamalayan kung sasagarin. Sa salamin, kausap ko lagi sarili ko. Tinitignan ko sa mata, alam kong may dinadala. Malay na ba mga paa, pagod na ba na mag-isip? Ano pa ba, ramdam kita kahit hindi ka umimik. Minsan para tagal ko di na nagabang, alam mo di na nahibang. Alam mo di naman ako pihikan, yoko lang naman na matabang. That's right, tayo'y mag-usap sa tabi ng dagat habang mga ibon ay kumakanta. Handa kitang hanapin kahit na wala akong ideya kung nasan ka. Sige, lipad, lipad, lipad. Pag-ibig ang tanging hangat. Ang hirap lang di magtapat, lalo na kapag ikaw ang kaharap. Oh my, pero kahit gano'n alam ko sa sarili kong ito'y katotohanan. Malaya kang gawin ang gusto mo, pero hindi ka bibitawan. Ganyan ako kung magmahal, kahit medyo nauutal. Pangako ko naman sa'yong ibibigay ko ng buo, hindi butal. Pag-ibig ang gamot sa mga puso na paulit-ulit na nasasaktan. Sana ay pagbigyan na tayo ng mundong sarili natin ay mahagkan. Ikaw ang sundo, ikaw ang iba ka, sa akin ikaw ang pinaka. Kahit madami diyang iba, kailan man hindi kita kinumpara. Hindi ko man maibigay ang mga material na kayamanan. Pangako ko naman na gagawin ko ang lahat ng aking makayanan. Ikaw ako pati sigat, pagmamahalan ay sapat. Nagbunga na rin ang ako at ikaw tanging pag-ibig na gugat. Mga pinagdaan ng kasiyahan, nagpatibay sa ating kalungkutan. Balanse ang mundong ito, ikaw at ako ang siyang magpapatunan. Hindi mo ba sigaw ng aking pusong wala alam, kundi ang manoyo sa iyong ngiti. Ako ay nahulog bawat daan sa iyo lang patungo. Dito ka lang manatili. Dito ka lang sa'king tabi. Habang buhay, mundo'y punan ng kulay. Tara't maglakbay, tayong sabay. Kasama ko si Gecko. Ang kulit lang ding isipin, di na tayo mga bata. Kailangan ng kumilos, tamad kapag humilata. Madalang na lang lumuha, madalas may pighati. Nagalat na suliraning, di pwede isang tabi. Gusto mang may katabi, di na lang siguro muna. Aayusin ko na muna sarili kong kaluluwa. Ayos na siguro sa'king mag-isa tuwing gabi. Susulitin ko na lang ang aking bawat sandali. Na sarili ang kasama, minsan nga tanong ni mama. Anak, ang tanda mo na lakab ang balak mag-asawa. Ang sagot ko sa isipan, di ko yan nahagilapin. Pusa na lang dadating ang mga bagay para sa'kin. Aminadong mainipin, pero anong gagawin ko kundi ang malayang tumanaw sa mga bituin. Di ko mamadaliin, may proseso ang tadhana. Kahit na paulit-ulit, nasaktan di magsasawa. Sa daming suliraning nadamo, ngayon ba ako dapat huminto? Minsan bang kalawang inalam ko, darating yung araw tatawagin naging to. Sa daming suliraning nadamo, ngayon ba ako dapat huminto? San mang kalawangin alam ko darating yung araw tatawagin na ginto. Ang sarap lang manawin ang nakaraan, mga pagsubok na sumigap kong malagpasan. Kahit ang dami kong pasan, di ako nagpadagan, di ako nagpasiil hanggang ngayon naman. Kahit ang daming sinasabi ng mga tao, wala na ro pag-asa, di na magbabago. Pakiusap ko, huwag niyo akong husgahan. Mabuti akong tao at alam mo yan. Matagal-tagal na rin naghahanap ng ginto. Daming hukay at daan ng mga paliko. Maaaring umidle pero bawal huminto. Pwede kang matalo pero di ang mabigo. Hinahanap ko yung tinig, yeah. Ang sarap lang sabayan ng himig habang nakatitig sa mga mata mong parang tubig lang binubuo sa akin na pag-ibig. Sa daming suliraning natamo, ngayon pa ba ako dapat huminto? Minsan mang kalawangin alam ko darating yung araw tatawagin na ginto. Sa daming suliraning natamo, ngayon pa ba ako dapat huminto? Minsan mang kalawangin alam ko darating yung araw tatawagin na ginto. Yo, magandang buhay sa lahat. Magandang buhay na may pag-asa at may pag-ibig. Kabutihan para sa lahat. Yeah. Tagsibol at taglagas, dami nagdaan na kayamanan na waldas. Pag-ibig na wagas, panalangin huwag magwakas. Nananalig na may gabay sa tinatak na landas. Minadali ko ang lahat, dinulot depresyon. Parang damo na naligaw sa rilis na may estasyon. Mabuting intensyon, hinambalos man ang leksyon. Nandun pa rin ang koneksyon sa sinasabi na misyon. Mga kaibigan, kasama sa nakahiligan, sabay-sabay tinama na gawa ng kamalian. Ang kalokohan sa katawan, nandun pa rin. Kailangan mo lang matauhan sa sariling salamin. Tumatakbo ang oras, lumilipas ang gabi. Kailan mo ba matututunan sila na isang tabi? Yung mga tao na talagang walang pake, nandyan lang yan sa iyong tabi. Pag meron kang masusukli, walang sawang pag-intindi. Habdi nalalasahan sa akin bawat pagsindi. Sarili kinalaban, natutunan magtipid. Tapi-tagpi pinagdaanan hanggang sa makauwi. Yung dati kong gawi, tilalimot ko na. Ang dami na nang nag-iba, pasensya kung kinumpara ko ang sarili. Walang iba na sinisisi. Nagtatanong hanggang ngayon, ba't ba nananatili dito sa mundo? Nagkalat ang tukso, maling paniniwala sa dugo lumulukso. Ang hirap magtiwala sa sarili mong multo. Lalaruin ka ng bugtong hanggang sa ika'y malito. Minsan napapaisip na gustong magpahinga. Nawawa lang ako, saan na nga ba nagpunta? Ubus na sa lape, wala nang maipupusta. Mahalaga na kangiti sa dami ng pangusga. Tinatawanan ko na lang sila sa isip. Kontento na akong mag-isa na lang. Nananahimik, nananaginip na ko sana lang walang sumilip. Hindi kasi ako sanay na merong nakatitig. Ang mga himik sa utak ko naglalaro. Napapasisid, gusto na nga mapalayo sa mga taong makikiti. Tagal na ding nagagala, kaibigan ko noon, buti na nga ngamusta pa. Sagot ko lang heto, patuloy na nagtsatsaga. Umaasang sa dulo ba, hagari ang makakapa. Tagal ko na rin nagagala, kaibigan ko noon, buti na nga ngamusta pa. Sagot ko lang heto, patuloy na nagtsatsaga. Umaasang sa dulo ba, hagari ang makakapa. Padayon, patuloy. Ganyan lang ang buhay, walang permanente. Kasiyahan at kalungkutan, palagi ang magwawakas. Kailangan lang talaga natin magpakatatag sa lahat ng pangyayari sa buhay natin. Sabi nga ng kaibigan, kung ano mang meron tayo, yakapin lang natin, huwag natin ang tinanong. yakapin, huwag kang kinin. Napakarami ng tumatakbo dito sa aking isipan, magmula ng ikay mawala dahil sa paglisan. Well, sa akin di na bago to, lagi tayong ganito. Nasanay tayo sa eksenang paliko ng paliko. Pero safe, ayos lang sa'yo, nakadepende yan. Kahit na sobrang bigat, meron akong pampagaan. Kahit nadala mo'y pain, ayos lang, I'll make it rain. Iwas toxic focus lang dahil nandyan si Mary Jane. Di niya ko iiwan, lungkot man o ligaya, di niya ko ini-stress. Well, hindi mo siya kagaya, lagi niyang ipinapayo na huwag daw tamang hinala dahil intention niya ay totoo at kaligaligay. Mananatili daw siyang masarap sa aking paningin. Siya shotgunin niya daw ako pero ako'y buhay pa rin. Postura niyang maamuhin, hilig akong aningin. Red hair sang bobombahin, wala ka na sa paningin. Hey, wala ka na sa paningin ko. Red hair sang bobombahin ko. Siya na lang mamahalin ko. Siya na lang ihimayin ko. Wala ka na sa paningin ko, girl. Feathers na bubombahin ko, girl. Siya na lang mamahalin ko, girl. Siya na lang ihimayin ko. Shut the fuck up, I don't need you. Iba na ang kasama. Good vibes na ako, iniwanan ko na ang mundong madrama. Uusukan ko na lang mga nakaraang problema. Di ba pwede yan isipin pag si Mary Jane kasama. Sakin siya'y isang biyaya, tunay to na ligaya. Tunay na mahiwaga dahil mali naging tama. Kay Mary Jane ko naranasan ang kapayapaan. Kahit na umilag-ilag, siguradong tatamaan. Pag sa labi mo ay dumampi, limot mo na ang sandali. Limot mo na sa isip mo ang lahat ng pagganti. Handa niya ibigay kaligayahan, kalawakan. Basta sa maling kaibigan, huwag mo siya pahahawakan. Di niya hilig maarawan, bilis niya matuyo. Sobrang fragile, malambot din ang kanyang mga buto. Pag-aalaga ko husto, kasi siya ang aking gusto. Makakasama sa pagtanda sa yugto ng buhay ko. Hey, wala ka na sa paningin ko. Feathers ang bubombahin ko. Siya na lang mamahalin ko. Siya na lang sa paningin ko, girl. Feathers na bubombahin ko, girl. Siya na lang mamahalin ko, girl. Siya na lang ihimayin ko, girl. Pabilis ng pabilis ang panahon, gabi at araw lumilipas. Palapit ng palapit na sa pagpanaw, may kabaramdam mo ba? Tignan mo ang aking mata, damhin mo ang pagmamahalan at ipasa sa iba. Kapangyarihan yan ng tao, kaya huwag mong sasayangin. Bigay mo ng buo kahit na medyo alanganin. Huwag isipin ng masyado kung meron bang babalik. Dahil ang totoong pag-ibig kailan man di umalis. Nasasabik ako na makita mapagmasdan ang mundo na binubuo ng mabubuti nila lang. Bakit hindi? Walang masama kung pangangarapin. Gusto ko lang naman na kabutihan palaganapin. Palawakin mo ang isipan mo at pandama hanggat buhay ka pa, kaibigan. Di ka pa nawawala, lahat tayo iisa. Huwag mo ituring na iba ang mga tao sa paligid mo, lahat humihinga. Wayo, la la la. Na doon din babalik sa itaas, lahat tayo ay papanik. Kung saan nagumpisa, tiyak na doon din babalik sa itaas, lahat tayo ay papanik.

Islap na bituin sa gitna ng kadiliman. Huwag nyo kong kagalitan kung nais ko kalaliman. Nakwentuhan sa tuwing sumusulat ng tula, kagaya nyo din ako na minsang nabalewala. Ngunit pinilit kong bumangon, piniling huminahon sa gitna ng kaguluan, sa syudad na mapanglamon. At ang sabi ng iba, wala akong mapabala. Di ko yun pinakinggan, patuloy akong nagala. Tinuklas ko ang buhay, hindi ako na umay. Kahit na paulit-ulit na saktan, lalong tumibay. At ang naging pundasyon ko ang aking pandama, kontroli ng emosyon sa panahon na sakuna. Maluhaluang mata sa oras ng dapit hapon, tinanggap ko ang pasakit na dinulot ng kahapon. Alam kong may panibagong suliranin sa pagbangon. Kalakip nun ay pag-asang ang lahat ay sumang-ayon. Maghahalap ba sa kada segundo. Habang tumatagal ikay nauubo, minsan pakiramdam mo parang nasa dulo. Sa pagkakamali tila nahuhulo. Oras ay tumatakbo sa kada segundo. Habang tumatagal ikay nauubo, minsan pakiramdam mo parang nasa dulo. Sa pagkakamali tila nahuhulo. Kanya-kanya ng pasan, kanya-kanya ng dala. Yan ay malalagpasan, kaya huwag ka mag-alala. Ganyan talaga ang buhay, minsan nakakaumay. Nasa yun na yun kaibigan, kung nais mo magpatuloy, ito ang realidad kung saan maraming hamon. Kung di ka pa handa, mabilis ka na malalamon. Walang sawang pagkatuto sa bawat kalamidad. Tumatanda ka sa karanasan, hindi lang sa edad. Dahan-dahang paglipad, buksan ang mga mata. Ilapag mo ang paa sa mundo nang walang kaba. Maglakbay ka lang padayon, libutin mo ang nayon. Masdan mo ang kalangitan, ang ula parang alon. Maghahalakbang ubuksan ang pinto ang may kandado. Sabihin mo sa akin kung ano ang nangyayari. Tayo ba'y nanlalamig? Katanungan ay marami. Minsan na lang magpakita, batid kung ikaw ay busy. Lagi kitang iniisip, hindi mo ko masisisi. Mahal, alam mo bang nais ko sana sa'yo pumunta? Kaso pinangunahan mo na naman akong pagod ka. Lubos akong naninibago, mahal sa atin dalawa. Nung huli na pagkikita ay nakasimangot ka. Ano ba ang dahilan? Gagawan kong paraan. Yoko lang naman na relasyon ay magkalabuan. Naririndig ka na siguro sa dami kong sinasabi. Di kasi ako nasanay na hindi ka nagsasabi kung saan ka pupunta. May payong ka bang dala? Mahal mag-ingat pag naglalakad, lalo pag mag-isa. Siguro may tampo ka o meron ka ng iba. Mahal nakakatampo na, naghahanap ka bang iba? Nasaan ka? Nasaan ka? Tingin ako'y nag-iisa. Nasaan ka? Nasaan ka? Ba't parang nag-iiba na ang iyong himig na pag-ibig mo? Nanlalamig ka ba? Nasaan ka? Nasaan ka? Aking mahal, kumusta ka? Gusto kong makita ka. Nananghalian ka na ba? O baka tulog ka pa? O baka naman sinasadya mong magtulog-tulugan para lang aking mensahe ay patuloy matabunan? Ako sana wag naman, ang pangit na biro niyan. Tuwing ako ay tumatawag, laging binababaan. Ba't biglang nagkaganyan? Dati di naman ganyan. Dati nagagalit ka pag di ka nerereplyan. Dati nagtatanong ka pa kung saan ako pupunta. Kung saking iinuman ay may mga babae pa. Ngayon daig mo pa, may utang, rason mo iba-iba. Ako naman itong tanga, laging iniintindi ka. Ibang-iba na ang ngayon, pangit na nang yung tugon. Saking bawat sinasabi ay di na nakatuon. Di ka naman nawala, pero parang yun na nga. Ang yung bawat kinikilos, ang laking pinag-iba. Nasaan ka? Nasaan ka? Tingin ako'y nag-iisa. Nasaan ka? Nasaan ka? Pipilit ko nilalayo damdamin ko sa pera, pero di ko maagapan, lalo mas lumalala pa. Ang gigil ko'y nakakakitil, hirap pagmasdan. Postura ng buhaya, nasasapa, lumalapa. Pangarap na mailap, pilit na ismahagan. Senaryo mag-asawang hirap gumawa ng bata. Pagiging geto mas bagay sa akin na tignan. Mapera na binata kahit na walang kurbata. Sawa na sa dilata, dala na magtiwala. Marinong ako'y bata tapos naging mariwana. Bingi sa utos nyo, kaya kusang ginawa na. Ang point ko lang naman, tuldukan mga problema. Sawa na ako sa drama, kasi din ako bata. Gusto lagi ng tama, rebelde na binata. Gusto ko na ng tama kasi nga nakatoma. Di nagsasawang magbilang ng pera sa baygoma. Para saan ba sinasabi niyo munting diploma? Kundi ka naman kaya sagipin pag may problema. Kaya ba niyan aregluhin pag may nangursonada? Imbis na kahilata, brigada sa eskwela. Paano mo masasabi na merong kaalaman kung lahat yan galing lamang sa silid paaralan? Tunay nga ba na merong katuturan ang mga nakita ko mula dito sa likuran? Pasensya sa abala sa mga nakabala. Saking naiwang salita sana di maghinala. Lalabo lang naman ako pag walang antipara. Saking nakita't na basdan ako ay nagambala. Nakaka-addict po ngay hirap magwalang bahala. Nakakatromang balikan mga maling akala. Sa daming pwedeng dalasan, bakit paghihinala? Pangarap kasi malaki kaya gusto makuha. Gunitahin ka mang mga hindi ko mahinuha. Gusto ko sumagana, hindi magpakasasa. Inuna ko trabaho kaya di na nakasama. Sa lakad na magtropa, solo na lang tumoma. Sinindihan ko ng damo, mas lalo pang tumama. Humaba ng humaba, gabi hanggang umaga. Bumaga ng bumaga, diretso sa aking baga. Usapang bisyo, real shit to daig ko pa si papa. Winasak ang sarili mag-isa, walang kasama. Tinatanong ni mama, anak ayos ka lang ba? Sagot ko lang sige ma, alam ko na ang tama. Huwag niyong intindihin, ako ay matanda na. Wala akong tampo dyan, ayoko lang ng drama. Problema ko lulutasin ko nang walang kasama. Kontento sa aking kama kahit na walang Ozawa. Ako at ang sarili ko kasama ko sa gera. Pepera ng pepera, sindi nang mahiwaga. Nagsisipag ako kahit init di alintana. Kaysa magapong nakadungaw lang doon sa bintana. Ako'y pumapasada, buhay isang karera. Plano ko na manalo, mapasama sa hilera. Sa matinding Makata, hindi ko mandidato. Sana merong suporta kahit na walang balato. Dating minamaltrato ng aking kapwa-tao. Ngayon lahat nagbago, hindi na nagpasako. Ayoko na masakop ng pasa ang pagkatao. Habang naangiti pa, sige kunan mong litrato. Sa sobrang saya ko, akala ng iba sira ko. Para akong nahihilo, salamat sa'yo baso. Takot magkaatraso pero hindi magkakaso. Maging alipin kailanman hindi ko pinaplano. Sulat gawa lang ng kanta hanggang sa may magbago. Merong magbabago. Merong magbabago. Merong magbabago kahit na sobra akong napakagago. Shoutout 10 and Dollar Mines. Studio. Hey. Sarili palaging umibig hanggang sa ikaw ay mahimasmasan. Kumusta naman? Tanong nila sa akin masyadong privado. Ang sabi ko lang ay patuloy pa din. Diretso ang agos kahit di planado. Kahit papaano ay napakinggan na rin ng aking boses ng mga tao. Pinilit magbago ng binatilyo na suwain. Napakalabo kung man noon di na mahalaga kung ano man ang ating nakaraan. Palaging isipin ang kasalukuyan. Kung merong problema hanap paraan. Tadhana nga naman nalalaw. Tadhana nga naman nalalaw. Hinanapang kasagutan hanggang sa matanto. Ang liwanag ay nasakin din pala. Nasa bungo tinahakang kalungkutan hanggang sa mabuo. Ang pira-piraso ng sarili ko na nagulo. Hinanap ang kasagutan hanggang sa matanto. Ang liwanag ay nasakin din pala. Nasa bungo tinahakang kalungkutan hanggang sa mabuo. Ang pira-piraso ng sarili ko na nagulo. Tapos na sa tama, paminsan-minsan nagkakamali. Hinanap sarili sa kawalan. Nung matagpuan ay pinauwi. Ito ang daanan. Sundan ng liwanag sa dulo tahanan. Sabik na sabik na mapakinggan. Ang walang humpay na pagtatawanan. Sarap mahimlay sa pagmamahalan. Walang kapantay, sagad sa sukulan. Tagal inantay, minsang tinamlay. Na parang tangkay ng isang alaman. Hanggang sa malaman na sarili ang luna sa pighati. Kung merong magpuna, swerte mo ba? At kung wala naman ay pwedeng umiti. Alam nyo, may panahon na parang wala tayong laman. Parang walang tayo. Nandyan sila pero hindi mo sila maramdaman. At hindi ka rin nila nararamdaman. Minsan nga mapapaisip ka na lang, masaya ba ako? Wala naman akong problema pero bakit parang ang lungkot? Ang gulo rin minsan eh, no? Hindi naman yung literal na magulo. Yung tipo pong magkaaway kayo ni ano. Yung hindi kayo okay ng magulang mo. Yung tinutukoy ko. Yung parang ang hirap ng kapain ng sarili nating damdamin. Tapos sasabay pa yung pagbuhos ng ulan. Naku po. Pag-agos na naman ang impormasyon mula sa nakaraan. Pero salamat. Dapat pa ding magpasalamat. Kasi sa kabila ng lahat, hindi man natin may paliwanag ang ating mga pinagdadaanan. Salamat sapagkat may realidad na nandito pa tayo sa kasalukuyan at humihinga. Kaya chill lang. Minsan mas okay ang walang iniisip kaysa maraming inaasikaso. Tadhana nga naman sagutan hanggang ng samatanto. Ang liwanag ay nasakin din pala na sa bungo. Tinahak ang kalungkutan hanggang sa mabuo. Ang pira-piraso ng sarili ko na nagulo. Hinanap ang kasagutan hanggang sa matanto. Ang liwanag ay nasakin din pala na sa bungo. Tinahak ang kalungkutan hanggang sa mabuo. Ang pira-piraso ng sarili ko na nagulo. Ito na naman ang umaga, may liwanag at may pag-asa. Mangarap at lumipad, lumipad, lumipad. Magpatuloy ka sa pagkat, sa pagkat, sa pagkat. Ito na naman ang umaga, may liwanag at may pag-asa. Mangarap at lumipad, lumipad, lumipad. Magpatuloy ka sa pagkat, sa pagkat, sa pagkat. Yeah. Magpasalamat sapagkat sa kabila ng bighati, merong ikaw sa harapan ng salamin. Nakangiti ang buhay ay napakakulay, di lang yan itim puti. Nasa sayo kung paano mo gagampanan, huwag magkuble. Ilabas mo ang nilalaman ng damdamin mo at isip lang mo bang maganda yun. Maging busilak sa buhay, huwag na huwag kang magsasawa. Lagi mo tatanda ang sarili mo, ikaw may hawak. Ibahagi ang pag-ibig sa sanlibutan. Kung madilim man ang paligid mo, pwede mo simulang magpaliwanag. Minsan tanggaping hindi panatag ang pagtahak mo sa lupang mahiwaga at malawak. Ang mga nadarama ay pansamantala, bitawan mo na ang kaba. Pagmamahal lang itira, huwag kang matakot. Sa puot ay huwag kang magpasakop. May liwanag sa dilim ng kalawakan at yun tayo. Ito na naman ang umaga, may liwanag at may pag-asa. Mangarap at lumipad, lumipad, lumipad. Magpatuloy ka sa pagkat, sa pagkat, sa pagkat. Ito na naman ang umaga, may liwanag at may pag-asa. Mangarap at lumipad, lumipad, lumipad. Magpatuloy ka sa pagkat, sa pagkat, sa pagkat. Yeah. Napakalawak ng mundo, iba't ibang kulo. Kapag may parteng magulo, kailangan nating mabuo ang pagkakaisa. Pagmamahal ang ating mahika, walang maiiwanan sa ating biyahe at kasama. Kalayag, tawid, tagus, papuntang kabila. Kung san payapa ang lahat, malaya kang magsalita ng saloobin. Merong makikinig sa iyong dalangin, ilahad mo lang lahat, maging tapat ka sa damdamin. Magandang umaga, ito ay haran na para sa lahat ng bumabangon dyan sa kama. Para kay mama, sa aking dalaga. Makakaya natin basta tayo magkasama. Ano man ang pagsubok, ito makakaya mo. Ang buhay natin minsan ay sadyang baliko. Ang hirap ituwid, pero huwag kang ihinto. Habaan mo ba ang pasensya, nasa dulo ang ginto. Patak ng bawat luha sa sakit na darama. Binibilit mo, ngumiti ngunit wala din yung saya. Palagi mong iisipin na hindi nag-iisa. Lilipas din ang bighati, kaya huwag kang mag-alala. Ito na naman ang umaga, may liwanag at may pag-asa. Mangarap at lumipad, lumipad, lumipad. Magpatuloy ka sa pagkat, sa pagkat, sa pagkat. Ito na naman ang umaga, may liwanag at may pag-asa. Mangarap at lumipad, lumipad, lumipad. Magpatuloy ka sa pagkat, sa pagkat, sa pagkat. Ito na naman ang umaga. Kuya Goods, pwede ba ako sa'yo rumekta? Pangalan mo pamilyar, ang tunog parang selekta. Di ka pa nakikita sa aking mga mata, pero ganda daw ng kita pag nakakasama ka sa baba. Doon ka daw talaga na malagi nagkakalat ng salita kahit walang pumuri. Ngunit pag may sumuri, lubos malilito. Pagkatapos makinig ay para bang nabinyagan. Para saan na ba ang magarang orasan? Kung pinagsamahan di alam ang kahalagahan. Dapat lang nasilaban ka na para bantaba ako. Pagtapos pausukin ay bigla na lang tatapon sa wana sa lokohan. Kaya man ang material, pinapairal na lang utak, puso di na ang laman. Palagi na lang sa silid, lumilipad sa kawalan. Salamat dun sa mga letrang nagsilbi kong laruan. Upuan na magara puro agawan. Pagkatapos na gamitin rekta dun sa ospital, lalabas ng may gulong na para bang bisikleta. Dala-dala na ko ang kapital, magpakasasa. Buhay marangya, kaluluwa sinanla. Pag sinita mo mali nila, magkakatama ka. Ikukulong dahil dala-dala mo ang pagmamahalan. Sa katawang paralisado't kupal na kukote. Gusto ka masakote, nais ka ilibing. Kapangyarihang gamit pera, tao na bading. Palihim, taimtim ang ipapakita niyan. Pag alam na kahinaan mo sa kasisimulan, nalasunin ka't ipitin, gagamitin ang senaryo. Bakal na mga kamay ay hihilutin ang may pilay na haligi ng tahanang may mahinang pundasyon. Dahil sa kakulangan ng totoong edukasyon, alam mo yun. Nasa kasama ko mga likas sa kaalaman, naglalakbay ang diwa, sumisindi ng halaman. Walang ibang inisip kundi ang pangibabawan, ang mundo na makitid at puno ng kasalanan. Ako'y natatawa sa aking mga nakikita, wala nang inatupag kundi ang ipamalita. At ihayag sa mga tao na naniniwala, ang tulad yung mga sakim na sa pamamahala. Walang kaunlaran sa tinuro na daan, tagal at layo na parang walang katapusan. Tukuyin mo kung tama ang iyong nilabasan, pasukin ng masukan na daan sa kawalan. Lunurin ang sarili upang mahimasmasan, malayo-layo pa ang ating mga lalagdaan. Tanuhin mong mabuti ang iyong palaisipan, sapagkat walang ibang tatanawin sa paghakbang. Tuloy ang lakaran sa kung ano ang mangyayari, lagyan mo ng karanasan imulat mo sa kalye. Sulitin mo ang bawat araw ng iyong pagkabuhay, sapagkat pare-pareho tayong dadalin sa hukay. Hindi man sa mata ang lahat ay makikita, malalaman mo ang halaga ng bagay pag tumila. Iisang imahe lang sa bawat isang pagkatao, patunay lang na ang lahat ng tao nagbabago. Malabong baba ng galawang pag kami ang kumalampag, na laman ang mga diwan na sa amin ay lumalapag. Binulabo ganda mong pinapikit na mata mo, sarado mga utak ay pinilit malito. Mga gopi na linta ko magsipag ikupan, mga salaping na mga pinipilas na Pinas. Di makita ang liwanag na natili sa dilim, na mayapa sa baba kaya hindi makatikim. Ang aking parisukat na nilalamon ng lagim, naging matayog ang kaisipan ng mga nagyabang. Malabong ba ang pagsabog ng aming nilapagan? Di makita ang utot kaya hindi mapagtakpan. Kala mo ay nilalamon ng mga kaisipan, kahambugan ng pinairal sa malalim na daan. Purong barang ng babarang na ang lasa ay tabang. Pakinggan ng aming diwa na tuloy sa pagwala, mga binibitawan ay haluhalong kataga. Kaya wag kang magtataka kung patong-patong ang buga. Wala ka rin mapapala kung pinanggatong ang kaba. Sinilaban ng mga taong dikta lamang ng dikta. Di makita ang namamagana sa mga mata, pataba ng pataba ang mga bawat pagbitaw. Ng mga baliw na nang baluga sa mga ligaw, kausapin ang sariling naligaw na may ikaw. Huwag mo ko subukan, matagal na ako subok sa etibok na kapirme dito sa may tuktok. Bago ka pumasok sa mundo ko pwedeng kumatok, baka makalabit ko at iba pa ang pumutok. Di ko na nga kasalanan kung ba't di nagtitiwala, paanong maniniwala pamantayan nila pera. At kapag walang datong eh wala ka kakampi. Mas pinili ko na mag-isa, wala akong katabi. Ang sarap mamuhay nung wala kang kaalitan. Ang mukha mo na tunay, huwag kang makipagpalitan. At balihin mo ang sungay sa harap ng iyong kaibigan. Pakipilag kung ilan lang natira, bawal balika. Ang tawid na sa tubig, may nahuli na isda. Lahat na yan magsisidumog at magsisikain pa. Ang gabal mga mukha sa pagtyaga, wala sila. Pagkahain ko ng luto, pinuno ng paminta. Natural, puro lupa immoral. Binaon ang pangaral, dinuturo pinagulong hanggang sa magibungal. Kasi sayan pero sa akin paniguradong uukit sa ngayon. Lumalayo kapag ako ang lumalapit, pero pag nagkataon lahat yan magsisidikit. Namuhay na ako sa dilim na sanay nang nakapikit. Di ko na makita ang daan. Naligaw ng makinig ako sa aking paligid. Gininaw ng matindi itong aking gilagid. Nahilo-hilo ng paglaruan ng nilalang. Nilalakaran ko mga handa niyong patibong. Pinapakinggan ko mga masasamang bulong. Ngunit di ko kinagat, hindi ako nalulong. Sa gawa niyong pamagat, dami niyo nang nakulong. Kaya wag mo nang subukan na ako ay pangaralan. Alam ko yung lahat, lumaki to sa lansangan. Normal lang sa magulang kung sabihin wag akong tularan. Kung namulat mata mo, hindi ko na yun kasalanan. Sistema na bulok, justisya ay tulog para sa tao na bugok. Pag wala kang ching-ching, walang mapapala. Mensahe sa dingding, yun na lang ang magagawa. Ang daming mga tao nagtitipon sa mendyola. Pero ang sinadya, mas mabaho pa sa kubeta. Mga mapangabusong kala mo mauubusan. Kulang na lang sumakop sila ng ibang planeta. Kanya-kanyang tulakan, tulungan pagbotohan. Pero nag-aaway-away pag umiral gulangan. Basta pag-usapang pera, magkakaroon ng gera. Sawa na akong masakop ng inyong kaululan.